Selam olsun sizlere, hak Irak'a hicret edenlere ve şehit düşenlere selam olsun, selam olsun, selam olsun, selam olsun. Selam olsun sizlere, Hakk'a hicret edenlere ve şehit düşenlere selam olsun, selam olsun, selam olsun, selam olsun.